Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska jsme si vybrali takový zvláštní téma. Petr je totiž v přechodu, v aplikačním nebo softwarovém přechodu. A o té své změně určitě víte, že on je takovej, nebo byl velký zastánce Windows Phoneu. Ale jednou si řekl, že už dost, že už je to všechno štve a je frustrovaný a naštvaný na celý svět a na Microsoft a na Hulána a na tyhle lidi. A co, přišel Hulána? Na Android. No, proč ne? Na Hulána? Já nevím. Hulán, to je můj nejlepší kámoš, ty jo. Se poté stýkáme. Je dobrý, jo. Ale tak přešel si, no a já bych teda chtěl vědět proč, nebo a proč na Android a jako co to znamená. Protože Windows jsou mrtvé. To je konec podcastu, na shledanou. Už člověk nemá dneska jako žádný jistoty, když i ty prostě přejdeš. No, ale nebyl jsem sám, že jo. Já jsem zmiňoval právě v Česku třeba toho Radka Hulána, ale v zahraničí už během minulého roku byla spousta takových novinářů, který fandili Windows Phoneu a nakonec nad ním zlomili hůl, protože s těma aplikacema, a to je ten primární důvod, že jo, pro nás, pro všechny, s těma aplikacema se to nelepšilo. Jako čertvem systém, to, že desítky nejsou dodělaný, ale prostě pokud tam nejsou ty aplikace, tak to dál nejde používat. Byl to v minulém roce třeba Tom Warren, mě teď z hlavy napadá, který píše pro The Verge, jo, a takový věci. Mary Jo Foley taky přišla, a Mary Jo Foley v podobné době, to teda přišla pár týdnů po mně, protože já už jakoby, já jsem to teďka jako sepisoval až před pár dněma. Ale samozřejmě reálně už jsem přišel před pár týdny a Mary Jo Foley taky přišla, no, protože já mám pocit, že ona taky říkala, že by chtěla nějaký nový hardware a ve Windows Phoneu není moc z čeho vybírat a ta situace byla prostě mizerná, takže. Já jsem nedávno narazil na Redditu, tam měli takový to Ask Me Anything, to vlákno a ona tam odpovídala, někdo se jí tam ptal, proč ona přišla a říkala, že ona je u Verizonu, u té sítě a má Lumie Icon. A tady tahle Lumie zrovna nedostane ten update na desítky. No a bez toho jako už je dneska člověk celkem jako nahranej. No. Každopádně je to další takovej zástupce nebo zástupkyně z té novinářské obce, jak já říkám, kdo odešel a důvod je, jak už jsem říkal, v těch aplikacích. Mě osobně teda vybudilo hlavně to Spotify, kde tam se začalo zmatkovat. Jeden člověk z té firmy říkal, že tu platformu už nebudou podporovat. Načež teda jsem si říkal, ale oni už stejně rok nevydali aktualizaci, takže jaká pak podpora, že jo? To už jenom jako zpožděně oznamují něco, co už vlastně dávno je pravda, že jo? Ale když jsem si uvědomil, že vlastně ten klient rok nebyl aktualizovaný, tak i když několik dní po tom původním oznámení přišlo další oznámení, že teda jako podporovat Windows Phone budou a vydali rovnou i nějakou malou opravnou verzi, tak jsem si říkal, že prostě se už nebudu s tím letím trápit. Představ si, že několik let používáš nějakou platformu, ten systém je skvělý, ale máš tam aplikace, které jsou funkčně mnohem chudší než ty verze pro Android nebo pro iOS. Nemají zdaleka tolik funkcí, ale plus třeba speciálně to Spotify a je dost problematický a ani ty opravy nepřicházejí a fakt jako když se ti pak stane, že rok na tu aplikaci nikdo nesáhne, tak už ti rupnou nervy, že jo. Tohle prostě nechceš používat. Ty chceš klienta, který funguje, který je často aktualizovaný, který má všechny ty funkce a to je třeba klient pro Android. No a tam je taky blbý, že když už nějaká ta firma větší, významnější vydá aplikaci, tak potom ještě jako kašle na ty updaty. To se týká třeba těch bankovních aplikací. A vůbec, jo, a to je jako taky blbý, že tam tu aplikaci mají, ale když tam vidíš, že poslední aktualizace byla před rokem, před dvěma lety, tak co si o tom máš myslet? No právě, no, to je vždycky, že Microsoft slavnostně oznámí na nějaké konferenci, že má spoustu nových partnerů a ti partneři třeba vydají nějaký nový aplikace, ale pak už na ně nesahají. Zářným příkladem byl třeba Instagram, že jo, tam vyšlo pár aktualizací v prvních několika týdnech a pak se na to nesáhlo. A pak to dva nebo tři roky, já si nevím přesně, bylo v tom Windows Phone Store takhle zakonzervovaný, bylo to označený jako beta, mělo to prostě půlku věcí nebo třetinu funkcí té verze pro Android nebo pro iOS. A teď už to v tom Windows Store ani není. Teď se teda zase dělá aplikace pro Windows 10 Mobile exkluzivně, takže starší zařízení už teda mají smůlu. Ale u toho Instagramu každopádně ten oficiální klient nekvalitní nebyl problém zrovna, protože tady byla kvalitní alternativa k dispozici od třetí strany, jo, takže se to dalo překlenout. Ale pak jsou aplikace, u kterých to překlenout nejde. A to Spotify, pokud není oficiální klient, tak prostě není. Že? No, jako já ti v tomhle rozumím, ale já jsem třeba od začátku už používám Deezer. To byla první služba z těch zahraničních hudebních, která přišla do Česka a já jsem se ji v té době naučil používat, tady ještě prostě nebyl Spotify, nebyl tady Google, nebyl tady jako nic jiného. A já jsem se naučil používat, mám to do dneška a ti se celkem starají o ty mobilní Windows a teďka vlastně i vydali takovou jako preview verzi univerzální aplikace pro Windows 10 a Windows 10 Mobile, takže zrovna tady s tímhle jako jsem spokojený, no. Jo, jako samozřejmě mohl jsem teoreticky taky přejít na Deezer, že jo, ale migrovat celou tu hudební knihovnu do jiné služby, navíc já s tím Spotify jinak jsem docela spokojený, jo, mám to docela rád a mám dobrý zkušenosti s jejich katalogem hudebním, který mi vyhovuje, jo, ale zase pak tady na druhé straně bylo to, že přechod na Android sice je poměrně náročný, prostě migrace z jiný platformy, to znamená, že musíš spoustu aplikací koupit a objevit a takový ty věci a migrovat spoustu dat, ale na druhou stranu vidina je taková, že tam budeš mít spoustu těch aplikací, že? Takže stejně je to pro mě jakoby jednodušší, nebo tak z dlouhodobého hlediska je to lepší varianta, než kdybych třeba vyměnil hudební službu jenom. Já jsem jenom chtěl říct, že třeba já jsem tím mobilním Windows pořád víceméně věrnej, když mám jako tady dva telefony, ale ty Windowsy vlastně už používám od začátku. Já můj první telefon s nima byl HTC HD7, co tam bylo ještě jako Windows Phone 7 a od té doby to jako prakticky nepřetržitě pořád používám a jako těším se z těch jako nových funkcí a tak. A ta aplikační, jak prostě říkají v Americe, ten app gap, jo, že tam prostě chybí ty aplikace, tak to mě nikdy až tak moc neranilo, protože třeba sociální sítě tam jako nemusím používat. Já víceméně používám jenom Google+, protože tam mám takovou kolem sebe jako zajímavou komunitu a ta tam jako zrovna není, tak to mě mrzí, že tam musím používat jenom mobilní web. Ale jinak třeba banky, já nemám potřebu vůbec používat bankovní aplikace na mobilu. Nevím, jak to máš ty, nebo jak to mají jako naši čtenáři a posluchači, ale jako co bych tam dělal, jako kontroloval si účet odtamtud nebo platil tímhle, to jako já jsem dost často u počítače, takže tohle já vyřeším si na počítači spoustu jako dalších věcí. Takže tohle mě tam netrápilo, je tam dobrý neoficiální klient pro YouTube, má tam svou jako oblíbenou RSS čtečku. Co mi teda jako nejvíc na tom štve, takže tam je úplně na Skype, což je jako mě zamrzí dvojnásob, když to má Microsoft pod palcem a prostě za celou dobu nebyl schopný to udělat pořádně. Teď jako dělá zase tu univerzální aplikaci pro Windows 10, která už by snad měla jako být OK, ale do teďka platí, že Skype byl a vždycky prostě i v minulosti byl a i do teď stojí jako za starou bočkoru. No a vzpomeň si na ty doby Windows Phone 7, kdy ještě Skype neuměl běžet na pozadí, že jo? Takže jsi nemohl přijímat hovory třeba, to jako to byla hrozná tragédie, ale je pravda, ale to že... to ještě nepatřilo Microsoftu v té době navíc. To jednak a ale tam byl, jednak tam byla omezenost systému, přesně. Tak, takže... Hele, já třeba aplikaci bankovnictví nepotřebuji úplně nutně, jako taky jsem schopný se obejít s tím webem, ale na druhou stranu je to fajn v tom mobilu mít. Já třeba nepoužívám QR platby nebo platby přes QR kód, ale někdo to třeba používat může, ale rozhodně to takový jako příhodný a pohodlný, že někde sedíš třeba na záchodě, že jo, a zkontroluješ si svoje účty nebo takové věci. Ale na to mám klid u počítače, mám to tam všechno přehledný. Ale když sedíš to, na záchodě, tak se potřebuješ nějak zabavit, ne? No, tak si tam pustím nějakou hru nebo video, ale nekontroluji bankovní účty, vole. No jasně, no. Ale jako prostě je to rozhodně dobrý to tam mít, jako já chápu, že to ty lidi chtějí. No já od toho jako vyžaduju dobrou organizaci času, prostě abych si z toho dovolal, abych si tam jako prohlížel ten web, četl ty e-maily, už ani ne tak moc odpovídal, jako spíš si četl a s tím, že si to potom všechno vyřídím až pohodlně na tom počítači, kde to je vlastně lepší. Určitě, ale jako já v podstatě taky jako nejsem úplně náročný uživatel, jo? Když se na to podívám s odstupem, já toho moc nepotřebuju, hry tam skoro nehraju, takže to, co jsme měli na Windows Phone, to mi stačilo a byl jsem schopný se obejít i třeba s tím integrovaným e-mailovým klientem, o kterým teda jako přiznejme si to, o kterým se nedá říct nic moc dobrýho, ten je fakt jednoduchý a nic mluvíš neumí. Teďka o Windows Phone 8, 8 maximálně, no. No, ne, o desítkách. O těch desítkách už tam je ten Outlook. Jasně, jako no fajn. Ano, tak to je jedna z mála věcí, který mají ty desítky fakt jako vyřešený oproti předchozím verzím. Jo, ale ten klient e-mailový ve Windows Phone 8 prostě ani neuměl přidat pořádně přílohu k e-mailu. Tam si přidal obrázek a nemohl ho tam přidat v plné kvalitě. To se vždycky zredukovalo, jo, nebo nějak zkomprimovalo. No takhle ze začátku fungovala i záloha fotografií do iCloudu, do OneDriveu. Taky se tam nezálohoval ten původní soubor, ale nějak tam jako doníšili tu kvalitu, zmenšili to, celý to prostě zpreznili a pak ti to tam poslali do počítače takovou hrůzu nějakou. Tyjo. Ale tak jako Google taky třeba, že jo, umí nahrávat fotky ve zprezněné kvalitě s tím, že to je ale zase zadarmo, že jo, třeba. Ale můžeš si tam nastavit, aby tam měl tu původní kvalitu, ale pak ti to bere z toho limitu. No ano, no. Jo, ale u toho OneDriveu to taky jako by můžeš nastavit, že jo. No ale já bych ukončil to s těma aplikacema jednou takovou věcí, nebo dvěma věcma, nebo třema, nebo čtyřma. A to, že každý rok se říká, jako, že ten příští rok už to bude lepší, protože vždycky Microsoft vyšle nějaký signál, čím by se to mělo změnit. Teďka těch signálů je několik, loni na buildu, nebo letos na buildu to v tom pokračoval, tak řekl, že vytvoří nějaký nástroje pro převod aplikací z jiných platform. Původně chtěl tam spouštět androidovské aplikace, tady tohle vzdal, protože to nefungovalo pořádně, bylo to náročný. Ale má program pro převod aplikací z iOS, který by měl jakž takž fungovat, někteří už to využívají. Potom chce dokonce převádět aplikace z desktopu, to bude jako běh na dlouhou tráť, ale psal jsem o tom článek, přečtěte si to, je to jako celkem zajímavý. A chce převádět aplikace i ty webový, nebo že ty můžeš jako nějakou pokročilejší webovou stránku zapalit do toho kontejneru a vyslat to jako aplikaci do toho mobilu. Ale hlavně koupil ten vývojářský nástroj nebo to vývojářské prostředí Xamarin, který můžeš najednou prostě píšeš kód v C-Sharpu a najednou ti to vyplivne aplikaci pro Android, iOS i Windows 10 Mobile zároveň. A tady tohle jako je velká naděje, ale zase jako týká se to jenom těch aplikací nových. Nemůžeš prostě, když už máš něco vytvořeného, tak kdybys to chtěl využívat ten Xamarin, tak to prostě musíš napsat znovu nebo nějakým způsobem složitě přepsat. Ale právě pro ty, kteří už teďka ten Xamarin využívali nebo se rozhodnou pro vývoj těch aplikací, tak tady tohle je celkem jako užitečná věc, jak najednou se věnovat všem třem platformám a navíc z velké části i zdarma, protože Microsoft to uvolnil pro bezplatné použití pro ty menší týmy, takže tohle je jako ta naděje. Nebo například Facebook. Ty jsi zmiňoval Facebook, že on na to víceméně kašle, ale Facebook má taky vlastní nástroj pro převod těch aplikací nebo pro tu multiplatformní tvorbu. On tím sám chce vytvořit nebo už vlastně vydává pomalu vlastní Facebook, Messenger i ten Instagram a tady tyhle aplikace by se časem měly dostat i na ty desítky mobilní. Takže. No on právě ten Instagram pro Windows 10 Mobile vznikl tak, že Facebook použil nějaký ten svůj nástroj na portování a naportoval aplikaci z iOS. No, vidíš to. Tohle jakoby existuje, je pravda teda zase ale, že se možná ukazuje nějaká odvrácená strana. Ta aplikace podle všeho není úplně moc dobře optimalizovaná, je celkem taková pomalejší občas, jo, a tak. To je jako stejný problém jako třeba u herních konzolí. Dneska taky žádný jako vývojářský studio nebo prostě většina vývojářských studií dělá multiplatformní hry taky s tím, že vlastně to vytvoří jako jednou a pak to nechají vygenerovat na více platform s tím, že už tam jako těžko dodáš nějaký ty optimalizace. Jo? Že pokud to vyvíjíš přímo na začátku pro tu jednu konkrétní konzoli, tak ten výsledek jako bude lepší. Jo? Papírově i jako prakticky bude lepší, než když to děláš takhle univerzálně. Ale jako asi lepší než nic. Navíc roste výkon mobilu, takže tam se to nějak jako svoukne. No? I za cenu vyšších systémových prostředků využitých. Ale já jsem ještě to neřekl jednu věc, že už právě teďka jako rostou i ty aplikace univerzálně pro ty desítky mobilní. Ale zároveň to je nepříjemný dilema pro ty vývojáře, protože najednou budou muset ostřihnout ty starý telefony. Jo, víme, že polovina těch mobilů nedostane desítky, jo, zůstanou u těch Windows Phone 8. A jako v absolutních číslech to není jako kdo ví, jaká velká uživatelská základna, ale už je to jako nepříjemnost, kterou ty musíš řešit nebo kterou musíš nějakým způsobem rozhodnout. A to je vlastně jenom polovina těch uživatelů jako teoreticky, kteří jako nemají na ten systém nárok, ale někteří prostě jako dobrovolně třeba nepřijdou na ty desítky. Někteří zase třeba můžou to neoficiálně, můžou to nainstalovat pomocí toho programu Windows Insider, že jo? Jo, ale to je asi jako minorita lidí. Jo, tak fanoušci. No, ale tak jako kdo tohle používá, že jo? Myslím, že už hlavně ty fanoušci, takový ty nadšenci, který právě zkoušejí novinky a to. No, ale moje otázka zní, když tě teda ty desítky neoslovili, nebo už prostě nevěděl si, kde z těch VP osmiček přejít, nebo z Doom je přejít, tak proč Android, proč třeba ne iOS a iPhone, který jsou podle mě koncepčně nebo jako filozoficky blíž tomu systému než Android. To možná jo, ale já si nekoupím. Cenově nejsou blíž, no, tak i tak by se to dalo říct. Ty telefony jsou strašně drahý, veškerý příslušenství je strašně drahý, samozřejmě můžeš kupovat neoficiální, to je jiná věc, ale já si nekoupím telefon, který má úplně jiný konektor než 95 nebo 90% ostatních telefonů, že jo, který jsou na světě a který se dají nabíjet přes micro USB. Jo. A v čem je tohle problém třeba pro tebe? Jako, že to má jiný konektor? Jo. No, protože bych musel zase tady pořizovat si jiný kabely a... Ale víš, jako, že výrobce dodává nabíječku i s Lightningem, že nemusíš kupovat zvlášť kabel za 500. Ale často se stává, že prostě jdeš někam ke kamarádovi a potřebuješ si nabít telefon, hele, nemáš nabíječku a od té doby, co všichni máme ty smartfony s micro USB, samozřejmě v dobách hloupých telefonů to taky nebývalo sjednocený, že jo. Ale teďka jsme měli tady pěkných pár let, kdy prostě dá se říct, že jsi mohl nabíjet všude, jakoukoliv nabíječku, jo. Ale teďka s tím iPhonem, když někde přijdeš, tak se fakt jako stává, že ty lidi nemají pro tebe tu nabíječku, jo. Už musíš si sebou táhnout tu svoji vždycky. Ale můžeš si koupit nějakou jako redukci, kterou dáš do peněženky. Jo, nebo něco. Jako... To je jakohle... Konektor podle mě není vůbec důvod přecházet nebo nepřecházet na jiný mobil. Jako samozřejmě, že to není žádný hlavní důvod. Já tohle zmiňuji prostě jako jeden z mnoha důvodů. Ale celkově, Android je velká platforma, prostě, která globálně má, já nevím, 80-90% tržní podíl. V tom nejde nesouhlasit. No. A já mu chci dát šanci. Všichni mu dali šanci. 80% lidí na světě mu dalo šanci. Jo. Plus iPhone, tam mě vadí to, že si můžeš vyměnit baterku asi, ale všechno to souvisí s těma penězma, jako tam potom, že baterka by byla... Ale zase koupíš si iPhone a ten ti vydrží dlouho. Zaprvé jako nezastarává tak morálně tak rychle, ale hlavně má i dlouhou softwarovou podporu. Já myslím, že když si koupíš vlekovou loď Androidu, že by ti taky měla vydržet dlouho, že jo. Ale... No to si myslíš, no. No to si myslíš, no. A já pak budu za rok nebo za dva psát hejty na Android, že jo. Ale jo, je pravda, že iPhone ti vydrží dlouho, ale zase... No, na novej já nemám prostě peníze a i kdybych měl, tak prostě nekoupím si za tolik peněz telefon. A za ty peníze, za co jsem si já koupil telefon s Androidem, který jako opravdu má parametry špičkovýho telefonu, jo, má to super nadupaný foťák, je to mimochodem teda LG G4, když už se o tom bavíme, bych to mohl říct, že jo. Tak za ty peníze, kdo ví, jaký iPhone bych sehnal, že jo, jo, to už by byl hodně asi tej model nebo přístroj. No, tak ten novej iPhone SE není o tolik dražší, ne? No, já nevím, já jsem ten svůj přístroj podotýkám, že jsem bral z druhé ruky, i když teda nějaký známky používání na něm nejsou moc jako znát, tak jsem ho kupoval nějak za 8000 asi. No, a to je rozdíl, že jo, pořád oproti iPhoneu SE. No, ten by stál jako asi dvakrát tolik, pokud bys chtěl tu 64 GB. No, právě. Jo, takže ve výsledku vždycky to je o těch penězích, že jo, můžeme si tady namlouvat, co chceme, já pak začnu mluvit o konektorech a takových věcech, ale Apple rozhodně má uzavřený ekosystém a já se do něj uzavírat nechci. Jo, když už teda někam přecházím, tak si říkám, že spíš zkusím tohleto a uvidíme, co se stane. Já Android znám samozřejmě, ale nepoužíval jsem ho nikdy na svým primárním telefonu jako day-to-day use. No a jak teda s tím žiješ? Ty už to máš asi nějaký měsíc, že jo? No, mám. Samozřejmě jsem zděšený a nemám to rád a já nesnáším to. Ne, takhle. Samozřejmě žádná překvapivá věc a nic, co bych nevěděl předem, prostě s tím jsem počítal, ale prostě ta realita stejně jako tě tak nějak do té země zatlačí, vždycky mám pocit. Android je hnusný a překonaný systém, stejně jako iOS, jo. Prostě ty dlaždice, to je... A ty se směješ, jo. Já jsem věděl, že spustíš zase dlaždice. Ale tak si to představ. Prostě ikony, statické ikony máme na ploše počítačů už řádově desítky let, jo. Můžu to takhle říct. No. Je to prostě fakt starý koncept. Ano, funguje, ale ano, na těch mobilech, zvlášť na těch dotykových zařízeních, se fakt ukázalo, že je výhodný mít dlaždice. Dlaždice jsou v podstatě koncept statické ikony a mini aplikace, respektive widgetu, nebo jakkoliv tomu chceš říkat. Na Androidu máš widgety, které jsou interaktivní. Můžeš přijde ti tam mail, můžeš rovnou odpovědět, nebo přijde ti tam něco jiného a hned se na to můžeš podívat. Ale ta dlaždice tak ti ukáže, jaký bude jako zítra počasí a nějaký kousek nějakého textu, prostě z toho nic nemáš. Dlaždice mě informuje a nebo může být i úplně statická, samozřejmě taky příklady taky jsou. A možná jednou dostaneme dokonce i ty interaktivní dlaždice, jako víme, že Microsoft experimentoval s tím, ale samozřejmě nic takového teď není, jo, to je pravda. V tomhle jsou ty widgety jakoby dál. Ale to mě je jedno, já to jako nepotřebuji ovládat z widgetu, pro mě je spíš podstatný to, jak to vypadá. A teď si prostě představ, že máš nějaký kulatý ikony na tom launcheru a k tomu nasázíš widgety. A teď jakoby ty widgety každý vypadá úplně jinak. A celý to dohromady vůbec neladí. Je to fakt odporný. Jako já než jsem to jakž tak sladil, aby se mi z toho neroztekly bulvy, jo, tak prostě to trvalo několik dní, než jsem to jakž tak odladil, to je prostě hrozný. A furt to vypadá v zásadě hnusně. Jakoby strašná výhoda těch dlaždic je ta, že to vypadá všechno jakoby stejně, všechno to má stejnou velikost, že jo, a jakoby je to stejný grafický styl, takže ať už ta dlaždice je nebo není nějak pokročila, jestli něco ukazuje nebo je jenom prostě statická, tak furt to všechno vedle sebe vypadá stejně, jo. Když to na tom Androidu to prostě nevypadá stejně. A to je jakoby zásadní můj problém. Plus ale samozřejmě další věc je ta, že mohl si připínat, že jo, různý dlaždice a ty ukazovali ten obsah podle potřeby, ale já ti dám teďka jako konkrétní příklad. Na tom Androidu můžeš si samozřejmě místo dlaždice přidat widget na launcher, ale může se třeba stát taky to, že ten widget je určený jenom pro nějakou konkrétní věc. Jo, já tam mám třeba připnutý z aplikace Vlaky widget, který ukazuje aktuální jízdenku a to znamená, že ti ukazuje jakoby ty spoje, kterýma jedeš, nebo ty vlaky, kterýma jedeš, což je super. Ale ve chvíli, kdy já nikam nejedu, tak tam mám widget, který je prázdný a který ukazuje něco ve smyslu prostě, že nemáš žádný jízdenky koupený. A je to prázdný a je to úplně k ničemu a je to humpolácký a je to hnusný. Kdybych měl dlaždici, tak to takhle nevypadá, jo? Nebo bych tu dlaždici třeba odepnul, nebo jo. Já jsem ale třeba... widget taky můžeš zrušit. No dobře, já nebudu ten widget připínat, že jo, třeba furt... sema tam. A dlaždici budeš furt připínat sema tam? Takhle, já jsem měl tam zakoupenou aplikaci na jízdní řády, kde jsem mohl připínat konkrétní spoje, jo, na tu plochu. Tak tam to třeba jako fakt bylo dočasný, že jsem měl aplikaci, která otevírala jízdní řády, ale pak třeba jsem mohl i rychle přejít do toho konkrétního spoje, no. A prosím tě, přijde mi, že ty widgety zabírají hrozně moc místa tam, jakoby, jo. Že... A můžeš měnit jejich velikost? No můžeš, ale když to zmenším, tak tam už prostě nic nevidím, jo. Takže mně přijde, že ten widget zabírá půlku obrazovky. A to ty dlaždice něco ukazovaly, ale zároveň prostě dokázaly být úsporný oproti těm widgetům. Jo. Takže já nevím, no, jsem z toho takový nesvůj. Fakt jako podle mě se na tomhle ukazuje, že to je zastaralý koncept. Prostě dlaždice slučují ikony s widgetama, aspoň do jisté míry, a rozhodně si myslím, že tohle to je mnohem pokročilejší koncept, že? Objektivně jako mnohem pokročilejší koncept. Já jenom dodám, že já jsem na ty widgety taky nebyl nikdy moc zvyklý, na ploše jsem mýval maximálně ten vyhledávací a potom počasí nic jiného jsem nepoužíval, protože prostě mě to nebaví, já rád klikám na ty ikonky a rád mám jako najednou prostě na celý ploše vidím jako to, co chci vidět. Jenom tam nějakým kousku, ale zase na Androidu máš super věc, můžeš si nainstalovat jakýkoliv launcher, bude ti to vypadat jinak, můžeš tam k tomu nainstalovat ikon packy, takže se ti potom jako sjednotí, nebo že ty ikony budou jako konzistentní v jednom designu, že to nebude záležet jenom na tom tvůrci, jakou tomu ikonku přidělil a můžeš si ji změnit, tak aby to vypadalo všechno stejně pěkně. A třeba tady tohle na Windows Phoneu vůbec není. Tam prostě máš dlaždici, každá vypadá jinak. Někdy tam máš průhledný to pozadí, takže to jako vypadá jako víceméně stejně. Někdy si tam prostě ten vývojář dá pevnou barvu, takže s tím neuděláš nic. Můžeš tam prostě, tam máš ve storu, tam máš plno aplikací, které ti jako vytvoří zástupce. A ty potom tomu zástupci jako můžeš nastavit jako vlastní tu ikonku, nebo tu dlaždici, vlastní obrázek, vlastní barvu, vlastní průhlednost, s tím, že to potom, jako když na to klikneš, tak to odkáže, že funguje to prostě jako zástupce, ale prostě s tím zbytečně moc práce, je to prostě blbý. Tohle je podle mě zase jako velká nevýhoda těch dlaždic. Nemůžeš tam s tím dělat nic, prostě to, co tam ten vývojář tomu napíše, tak jako... Jo, ale většinou jsem s tím neměl problém. Já zase si myslím, že většina těch dlaždic není takováhle, jako že by měla třeba natvrdo nastavenou nějakou barvu. Jo, většinou to šlo nastavit, aby ta dlaždice byla jakoby průhledná v tom nastavení. A hlavně, nastavení. Počkej, ještě mi tak napadá jedna věc. A když máš všechny ty dlaždice stejný a všechny mají jenom jednu barvu, to máš prostě monochromatický, tak prostě hrozně špatně se v tom orientuje, co je co. Ne, vůbec. Mně třeba ne. Takhle, já jsem si nastavoval na pozadí vždycky nějaký obrázek, že jo, ty dlaždice byly průhledné. No, s obrázkem to je potom úplný chaos. Ne, musíš si nastavit takový obrázek, aby ty dlaždice byly vidět, že jo, respektive ten obsah. Ale já už jsem se na to zvykl, protože jako mechanicky já tam těch dlaždic nemám moc, takže jako vím už, kde mám klikat. Ale kdybych to dal jako do ruky někomu, kdo to vidí poprvé, tak vlastně na to bude koukat jak prostě jako chleba z tašky, jo, to je. Je to možný samozřejmě asi, ale já si myslím naopak, zase třeba když máš na Androidu všechny ikony barevné a každá je barevná jinak, tak to zase vypadá jak leták z peny, že jo, jako je to taky hnusný. Jo, a zmatený, z mýho pohledu teda aspoň. Já, jako mě nevadí, když ty ikony mají sjednocený styl. Podle mě ty si je rozmístíš a už víš prostě i podvědomně, kam kliknout a o tom to je, jo. Ale zase každému podle chuti, jo, takže přizpůsobení, když tam je, tak to je jako dobře, samozřejmě, když máš možnost. Dobrý, hele, nejsou tam dlaždice, jsou tam hnusné ikony, jsou tam hnusné widgety, a co ti ještě tam vadí? Já teď chci zareagovat ještě na to, že ty jsi říkal, že na Androidu máš ikonpeky, to je pravda, ale to řeší situaci jenom z části. Jak to? No, protože furt jako ty ikony jsou malý, kulatý a ty widgety tím neovlivníš. Ale nejsou všechny kulatý, nemusí to být jedno, kulatý. Ty widgety tím neovlivníš. Prostě ty ikony s těma widgetama furt neladěj a záleží na možnostech toho widgetu. Já tam mám třeba kalendář, který vypadá jako fakt hnusně, nějaký červený. Vůbec to neladí se zbytkem, ale a nedá se s tím dělat. Ale máš tam milion kalendářů, nebo milion ne, no, ale jako ne každý. Desítky. Ale zase prostě ty kalendáře třeba nemají ty funkce, co já chci, nebo třeba nepodporují exchange, jo, nebo něco prostě takového. Takže ve skutečnosti pořád narážíš na nějaký bariéry. A ještě ty jsi mluvil o launcherech, že si můžeš nastavit svůj jiný třeba launcher, to je pravda, blbý je to, že LG má funkci double tap wake up, takže poklepáním na displeji se ten telefon probudí a stejně tak poklepáním na displeji se ten telefon zase uspí. Problém je v tom, že to musí podporovat ten launcher, jo? Takže speciálně já s tím letím telefonem, pokud chci, aby tam ta funkce byla, tak si jiný launcher nainstalovat nemůžu, nebo aspoň nevím o tom, že by to jiný launcher než ten od LG podporoval. Takže... Ale seš si jistý, já teda nevím, jak to má G4, ale když jsem měl G3, tak jsem tam používal Nova Launcher, protože ten od LG se mi nelíbil a ten Double Tap to Wake tam fungoval normálně i s tím knockcodem, jasně. Ne, počkej, na uspání toho telefonu, ne na probuzení. Jo, tak na uspání to nevím. Samozřejmě probuzení funguje bez toho, že jo, to jo. Ale když to chci uspat, tak prostě pokud ten launcher to nepodporuje, tak na něj můžeš klepat, jak chceš tím prstem, že jo, ale nic tě o tím nedocílíš. Uspí se to automaticky po nečinnosti, po pár sekundách, takže. No tak uspí se to po třeba půl minutě nebo po pěti minutách, to záleží, jak to máš nastavený. Ale no. To je jedno, prostě ten telefon má nějakou funkci a s jiným launcherem tu funkci nemůže používat. Pointa, jo? Jo. To je prostě případ toho mobilu, třeba neřeší to všichni, jasný, ale prostě zrovna jako já ani jiný launcher používat nemůžu, ale to je jedno. No a teď ještě dostanu k takový mistrovský myšlence, kterou jsem předtím trošku spolknul. Já když jsem odemknul telefon s Windows Phonem, tak ten telefon mi všechno řekl. Tím, že ty dlaždice nebyly zas tak velký, nebo teda dřív bývaly velký, ale vlastně čím novější systém, tím se dá říct, že Microsoft umožnil, aby těch dlaždic bylo na té obrazovce víc. Takže já jsem ty dlaždice měl rozmístěný tak, abych okamžitě viděl notifikace. To, co chci vidět, to důležitý, počasí, maily. Všechno jsem tam měl, malý dlaždice, velký. Všechno jsem to tam měl uspůsobený tak, že když jsem odemknul telefon, tak jsem viděl to důležitý. A měl jsem tudíž hnedka takový kompletní informační servis. A to na Androidu nemám. Tím, že třeba těch widgetů se tam nevejde tolik, tak já si nemůžu dovolit mít všechno na hlavní obrazovce, nebo jako na té první. A musím prostě šmrdlat furt tím prstem do stran, abych se dostal do dalších jako obrazovek. A nemám teda tak dobrý informační servis a stojí mě to víc úsilí všechno zjistit. Jo? To jsem ještě chtěl takhle říct. A ty jsi měl nějakou otázku. A já už nevím, co... Jo, proč si volil LG a proč si nešel třeba do Nexusu, což bych jako od člověka, který se tady těmi technologiemi zabývá a který ho to baví, různý nastavování a tak. Prosím tě, je to věc vcelku jednoduchá. U LG vím, že tam mám podporu pro bezdrátové nabíjení a ten telefon má špičkový foťák. No počkej, ale G4 nemá bezdrátové nabíjení. Prosím tě, dá se to tam velmi jednoduše pořešit. A ty už to máš pořešený? Ne. No tak jako, ne, já s tím to argument. Ale já tohle budu řešit, až s tím telefonem nebudu mít jiný problém. Já tam teď ještě řeším něco jiného, jo, ale zatím jsem to neřešil. Ale můžu si to tam jako prostě pořešit. To není podstatný, prostě pointa je, mám tam tu možnost. Plus to má tu funkci double tap wake up, že jo, což je super. A má to strašně dobrý foťák a ten telefon se mi fakt líbí. Já jsem si koupil bílou verzi, takže ty záda jsou bílý a je to fakt moc hezký. Jo, ale mimochodem pár týdnů používání a už je to extrémně poškrábaný, jako to je docela brutus. Jsi měl koupit tu koženou? To se mi nelíbí, no. To mi přijde hnusný. Já vím, že ty jsi měl, myslím, že tu koženou verzi G3? Ne, to byla jenom u G4 ta kožená. Aha, já myslím, že jsi měl někdy nějaký kožený telefon. Ne, tak ty jsi říkal, že ti to líbí teda jako. No. Aha, no, tak jsi divný, nemáš vkus, no. No, Android jako... Problémy v tom, že to prostředí je zastaralý, míchají se ti tam ikony, widgety, teď do toho máš několik domovských obrazovek, dole ještě máš nějaký jakoby launcher, nebo já nevím, jak se tomu teď říká, teď si nespomenu na ten výraz, ale máš tam takový ten pruh s ikonama, který jakoby zůstává nastálo, a že se všechno tak jako míchá dohromady. Dok? Dok, jo, dok. A Android, protože nemá dlaždice, tak je postavený na notifikačním centru, jo, který později získal i Windows Phone a proti kterýmu, pokud si to možná pamatujete, tak já jsem byl proti němu, jo. Proč? No, protože já jsem říkal, proč že... Proč je dlaždice? Protože tam máš všechno, co potřebuješ vidět na jedné obrazovce. Jistě, jo. Protože ty, podívej se, díky tomu, že tam máš dlaždice, tak nepotřebuješ jakoby ty notifikace, nebo skoro teda nepotřebuješ, jo. A ve chvíli, kdy tamto notifikační centrum přišlo do Windows Phoneu, tak se stalo to, že já jsem nahoře furt viděl nějakou ikonu se zmeškanýma notifikacema a furt jsem jak blbec chodil do toho notifikačního centra. Jo? Prostě mě to znervozňovalo. A do té doby ale já jsem žil úplně v klidu. Prostě občas jsem si vodem k telefonu, kouknul jsem na dlaždice, nic novýho nebo nic důležitýho, ale ve chvíli, kdy se tam něco skrývá v notifikačním centru, tak mi to prostě nedá a furt tam čumím. To je možná zase nějaká osobní věc, nevím, ale... To nejspíš, protože všechny platformy to teďka mají. Myslím si, že uživatelé jsou s tím obecně spokojení. No to je otázka. Zase jenom Petr jako. Urban. No je, tak, tak jako je když, zase proti. Když oni neskusili nic jiného, tak to nemůžou vědět, že jo, jako, ale... Nevím, a přijde mi, že tě to pak zahlcuje moc těma notifikacema a já ale si nechci připadat zahlcený. Ale ty si můžeš nastavit, který chceš, který nechceš. Jo, jako já třeba to udělám, že jo, ale zase jako běžný uživatel. A mluv za sebe, ne. Nemluv za ostatní. To je jejich problém, že si to neumí nastavit. No to je otázka, no. No a tak ty jsi říkal, že oni jsou spokojení, že jo? Tak ne, jako... tak dobrý, takže teďka prostě řešíš ještě nějaký problémy s Androidem, protože prostě tam nejsou dlaždice a další věci, které potřebuješ. No, ale mám ty aplikace, že jo? Prostě to je jakoby ta pointa, že... No to byla pointa, který jsem směřoval. Jestli teda i přes všechny ty problémy, které máš, tak jestli u toho zůstaneš, nebo jestli pořád ještě zvažuješ, že se k těm Windows vrátíš někdy. Já jsem to psal v tom článku, zatím Windows nemají budoucnost. Jo. To je samozřejmě taky ten důvod, proč jsem odešel. Jo. Minimálně v tomhle roce víme, že se s tím systémem absolutně nebude nic dít, co by zlepšilo tu situaci, nebo potažmo takhle. Se systémem se děje. Se systémem se děje, ano. Jsem to řekl blbě. Jako v létě vyjde velká aktualizace Redstone, která docela jako přidá zajímavý funkce, nebo spíš vrátí funkce, které už tam dávno byly, jak se na to díváte, to je jedno, ale neřeší to problém s aplikacema, že? A teďka nedávno byla zase zpráva, to psal ty, že jo, jak se prodalo rekordně málo Lumí, že to je nějaký čtyřletý minimum, to byly myslím přes 2 miliony Lumí za čtvrtletí. No, bylo to mizerný. No, to bylo, to už jako je hodně zlý. A Microsoft se ani nesnaží tady tohle prodávat, prostě já věřím, že on s těma Lumiema skončí, a že přijde prostě ten Surface Phone a nějaký Surfacey a prostě ty levní telefony nechá těm ostatním výrobcům asi. Jo, ale tohle prostě všechno jsou signály, který plus teda Microsoft říkal, že letos se tomu nebudou věnovat, tomu Windows Phoneu, a to teda taky nevěnujou, jo. Ale to není, teďka trošku mícháš jabka, rušky a jináčí ovoce, oni se tomu systému hrozně věnujou. Pokud, já jsem zapojený do toho programu Windows Insider, už i na tom mobilu to od začátku testuju a právě teďka jako od letošního roku tam je ten každý týden a někdy i jako 2 týdny, teda někdy i 2 ty buildy vyjdou týdně a tam je teďka pořád jako dost hodně novinek a jako věnují se tomu. Ne, podívej se, se tomu hardwareu. Já jsem nemyslel funkce teďka a systém jako takový, já jsem spíš myslel jako tu propagaci, že prostě oni nedělají nic, no, aby to se zlepšili. Oni vzdali, jako marketing, který tohohle vzdali. No bohužel. Právě, jo, a o to jde, oni nedělají nic pro to, aby se to zlepšilo, tím pádem ty aplikace nebudou vznikat, že jo, prodává se těch telefonů strašně málo a ty vývojáři a vývojářky mají mnohem menší motivaci než kdy jindy, že jo, aby nějakou aplikaci no, pozor, pro ale oni nedělají marketing nebo necílej to prostě na Windows 10 Mobile, ale jako na celou platformu Windows 10. A říkají prostě i vývojářům i lidem, že prostě budou aplikace pro Windows 10, že se na tom dělá a že ty aplikace budou fungovat všude, i když prostě my víme, že to tak jako všude úplně nebude, protože taky záleží na těch tvůrcích, jak to upravějí, ale ty desítky jako obecně prostě tu podporu mají. No to je fajn, že jí mají, ale jako k čemu to je, když ty aplikace nejsou a nebudou, že? No, jo, to jako je, ale jako, jako dělá se, já nemůžu takhle Microsoft obhajovat, prostě to je jako, já vím, že tam je ten problém, ale... Už v dobách Windows 8 a Windows Phone 8, že jo, měli univerzální aplikace. To, co máme dneska, to je vlastně jakoby jenom nějaký pokračování toho projektu. Ale už tehdy bylo dost jednoduchý udělat jednu aplikaci jak pro tablet nebo pro počítač, tak pro ten mobil, že jo? A moc se to neuchytilo. Samozřejmě dneska je ta situace jiná a lepší, jo? Ale... Tam byl problém prostě s adopcí Windows 8 na počítačích, která byla jako mizerná, pořádě mizerná, ale desítky prostě rostou, teďka říká, že to mají nějakých 270 milionech zařízení aktivních, a to už je jako číslo, který ti vývojáři musí brát vážně. No, i když nemusí. Prostě ne všichni samozřejmě. Nebudou ty univerzální aplikace používat, prostě pro ně to bude systém jak každý jiný, akorát jinak vypadá, hloupěji, plošší, ale prostě to je číslo, jako který, na kterým tě vývojáři jako musí uvažovat. No, já si tím nejsem úplně jistý. Jako... A jak říkám, prostě na začátku jsem říkal ty důvody, nebo ty cíle, nebo možnosti, které jako teďka ti vývojáři mají, prostě, ať už jde o tu portaci těch aplikací z jiných platform, nebo ten multiplatformní vývoj pro Windows, iOS a Android. Teď jsem zase nějak spolknul tu myšlenku. Nepřerušuj mě už nikdy. Počkej, ten potenciál pro vývoj aplikací nebo pro tvorbu nových aplikací tak nebyl nikdy vyšší. Určitě, to se shodneme. Než teď. Jenom prostě jako čekáme na to, až jako ten problém toho vajíčka a slepice někdo jako protne. Buď ti uživatelé, nebo ti vývojáři, nebo někdo. Víš co, já si nicméně nemyslím, že by to řešili desítky na počítačích, protože na těch počítačích stejně ty aplikace dotykový jako asi moc nejsou potřeba nebo moderní, a pokud by se třeba uchytili tablety s Windows, tak možná, ale to samo o sobě nebude stačit podle mě tím, že vývojáři jsou blbě motivovaní k tomu, aby dělali aplikace pro desítky jako velký, no tak to ani pak nemůže nakopnout, že jo, ekosystém mobilní. Plus teda další věc je ta, že i když se někdo odhodlá udělat aplikaci pro velký desítky, tak pořád přes všechny zjednodušení není žádná záruka, že ta aplikace bude i v mobilní verzi, jo, takže... No, tím už se dostáváme úplně do jináčí diskuze, ale tento týden Terry Myerson, který tam vede Windows, tak říkal, že na ty mobily nezanevřeli, že tam ještě plánují, že to budou prostě podporovat několik let, že prostě rozhodně tady s tímhle nekončí. Čímž vlastně jako reaguje na tady tyhle různý mediální kauzy, ale ty různý zprávy, které jako předpovídají na základě toho konce, nebo teda ne konce, na základě těch mizerných prodejních výsledků Lumii, tak předpokládají konec jako Windows Mobile nebo Windows Phone, tak tím to jako chtěl tak nějak jako uhasit tady tyhle spekulace. No, tam šlo o to, že některé média si špatně vyložili tu předchozí zprávu. Jak jsem říkal, Terry Myerson řekl dříve, že Microsoft se v tomhle roce nebude Windows Phoneu věnovat, nebo že to prostě není pro něj priorita letos. A někteří si to vyložili tak, jakože na to úplně kašlou, jo? Což samozřejmě není tak. Jak jsme říkali, teďka vzniká Redstone 1, ve kterém je spousta vylepšení, i jako právě na těch mobilech, tam to bude jako mnohem lepší, než to bylo. Právě teďka jsme zaslechli něco o tom, že jako v Redstone 2 se taky budou hodně věnovat mobilům a v Redstone 3 taky. A v příštím roce pravděpodobně nás teda čeká i ten Surface Phone. Takže tady spíš jde opravdu o to, jak říkal Lukáš, že ten systém zatím není úplně připravený a oni vyčkávají a vědí, že v tuhle chvíli nemá smysl se nějak asi o nic snažit. No. Nebo aspoň oni si tohleto myslí, že se nemá smysl snažit, takže se nesnaží. A je to i důvod, proč teda já jsem si koupil telefon s Androidem, protože nebudu tady ještě rok slumí čekat na to. Ale než není to asi definitivní, že jo? Pokud přijde Surface Phone a bude boží, budou aplikace, tak dlaždice tě zase jako vlákají zpátky. Určitě. Samozřejmě ten systém se hrozně proměnil. Ty desítky oproti těm osmičkám mají úplně jinou filozofii, nebo jako hodně odlišnou filozofii, a nevyhovují mě zdaleka tolik, ale furt tam jsou ty dlaždice aspoň, a furt jako si myslím, že to je tak nějak jako lepší systém, nebo jako mám ho prostě radši, takže pokud bude možnost, já rád přejdu zpátky na ty Windowsy mobilní, jo, kdykoliv, ale v tomhle roce to prostě nebude a uvidíme, co bude potom, no. Jo, tak pokud asi k tomu tématu už nemáš to říct, tak to možná típnem, ne? Myslím, že jsme toho napovídali dneska hodně. Ty ses vybrečel. No, já jsem se nevybrečel. Já jsem vlastně říkal, že ty seš v přechodu, tak teďka jako zažíváš takovou metropauzu. Ty tvoje humory. Zase ty. Myslím, že bys měl slíbit, že už takový vtipy dělat nebudeš. Dobrý, já slibuju, že už nebudu vtipnej nikdy. No, sláva. Nebo že nezačnu být vtipnej. Aha. Tak jo. Tak za týden. Čau. Čau.